حبيبي مزيبع كل ذي البرد مديني يا ديجي مزيبع كل ذي البرد مديني اي بعد سبارا رنن خبر دمديني اي بعد سبارا رنن خبر دمديني دي خدای د پار ورشه نسیم سبای دی خدای د پار ورشه نسیم سبای هر زکړه د زخمې زړه په سرور د مدینه هر زکړه د زخمې زړه په سرور د مدینه ای باندې سبار اورنن خبر د مدینه یا دیگی می زیبا کل دل برد مدینے یا دیگی می زیبا کل دل برد مدینے اے بعد سبارا اولنن خبر د مدینے سلام سلام یو سکرا بیان حال د فرقت سلام سلام میو سکرا بیان حال دا فرقت زخمی میں اندرون چپنشتر دا مدینے زخمی میں اندرون چپنشتر دا مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر دا مدینے یادی گی مزے باکل دل بر دا مدینے یا دیگی مزیبا کل دل برد مدینے اے باد سبارا اولنن خبر د مدینے یا دیگی مخست باب السلام دا مصطفی یا دیگی مخست باب السلام دا مصطفی زڑگے ملار حرم تبرا برد مدینے زڑگے ملان حرم تبرا برد مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل برد مدینے یا دیگی مزیبا کل دل برد مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے بیا باب جبرائیل کی وے ولاڑ لاس پنام بیا باب جبرائیل کی وے ولاڑ لاس پنام فی باب الرحمت جمع گزر د مدینے فی باب الرحمت جمع گزر د مدینے اے بار سبارا اڑنن خبر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل برد مدینے یا دیگی مزیبا کل دل برد مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے بیا سری گریوان لاس پنام پزار زار می جڑے دے بیا سری گریوان لاس پنام پزار زار می جڑے دے روزے پورے د سید البشر د مدینے روزے پورے د سید البشر د مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل بر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل بر د مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے اللہ زمونگ مدفن کری مدینہ منورہ اللہ زمونگ مدفن کری مدینہ منورہ پمخد درد مصطفی نبی سرور د مدینے پمخد درد مصطفی نبی سرور د مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل بر د مدینے یا دیگی مزیبا کل دل بر د مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے اللہ پمخد دغا قریشی شاہ بدحا اللہ پمخد دغا قریشی شاہ بدحا محمد امین خادم کرد پاک در د مدینے محمد امین خادم کرد پاک در د مدینے اے باد سبارا اڑنن خبر د مدینے.